money, δεν πειράζει. No money δεν πειράζει. Είναι ένας από τους πολλούς που συνεχίζουν να στέκονται στις ουρές. Συνταξιούχος και φάτος όμως. No money δεν πειράζει. Καμία αντίρρηση για όλα αυτά που συμβαίνουν. Το αντιμετωπίζει ψύχρεμα. Κάτι που δεν αρέσει βεβαίως στα πολλά κανάλια. Παρόλα αυτά κάπου τρύπωσε. Κάποια κάμερα τον κατέγραψε και τον μετέδωσε ώστε να τον έχουμε εμείς να τον ακούμε. Να ακούμε κυρίως την αισιοδοξία του και το έτσι, αποστασιοποιημένο ύφος του. Σε σχέση με όλα αυτά που βλέπουμε από κάτω. Και από πάνω, γιατί πάνω έχει αρχίζει σε λίγο, στις 2 το Eurogroup και αμέσως μετά στις 7, όπως ξέρετε, η Σύνοδος Κορυφής, στο κοινό μας σπίτι. Πάμε για άλλη μια φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, γιατί όλοι οι πρωθυπουργοί έτσι το αντιμετωπίζουν, πάνε εκεί, στο κοινό σπίτι ξανά, για να λύσουν τα θέματα μας. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Βέβαια. Οφείλουμε να εργαστούμε σεβόμενοι τους κανόνες που διέπουν τη συγκατοίκησή μας στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα και σεβόμενη την ισοτιμία των κρατών μελών. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Είμαστε όλοι συγκάτοικοι και οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά για το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον. Δρόμο στενάχωρο βλέπω, γιωμάτο εμπόδιο. Η Καφετζού τα έχει δει χρόνια τώρα και τα λέει με κάθε τρόπο, αλλά οι πρωθυπουργοί όλοι στην ίδια ρότα, μέσα εκεί θα βρούμε τη λύση. Άντε να δούμε αν θα τη βρούμε τη λύση και σήμερα άλλη μια κρίσιμη προς το τέλος πάντα συνεδρίαση και θα έχουμε αύριο να λέμε αν τελικά κάτι μπήκε σε μια ρότα, αφήστε που και συμφωνία να έχουμε. Αυτό αρχίζει πάλι ένας κύκλος αμφισβήτησης και το σπιράλ, το περίφημο και. Τα έχουμε πει, τα λένε και ήδη άλλωστε. Ο πλανήτης δεν είναι στα καλύτερά του, το βλέπουμε, το ζούμε. Υπάρχει μια λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει τα όσα γίνονται στον πλανήτη. Χάος, χάλι, βάλτε και το μαύρο δίπλα ή πριν ή μετά. Μπάχαλο. Ο νέος Υπουργός Οικονομικών, Ευκλήδης Τσακαλώτος, βρήκε νομίζω την καταλληλότερη λέξη. Θέλω να πω ότι σε αυτό το σημείο δεν θα είχαμε φτάσει χωρίς το Γιάννη τον Βαρουφάκη. Μπράβο! Σε αυτό το σημείο δεν μπορώ να φανταστώ ότι άλλος Υπουργός Οικονομικών θα είχε αναλάβει 27 Γενάρη, 28, πότε ορκίστηκε αυτή η κυβέρνηση και θα μπορούσε να είχε φέρει σε πέρας όλη η Ευρώπη να μιλάει για αυτή τη βιώσιμη λύση. Όλος ο κόλος πλανήτης να συζητάει ότι εδώ σε αυτή τη χώρα κάτι γίνεται. Όλος ο κόλος πλανήτης να συζητάει ότι εδώ σε αυτή τη χώρα κάτι γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει χωρίς τους Έλληνες. Ο φίλος του Σούλτς τα λέει αυτά τα τελευταία. Ο Σταύρος Μοντάζ είναι. Κάτι άλλο έλεγε στην αρχή, αλλά το κόψαμε. Μην ταράζεστε. Ποταμίσχοι, αν υπάρχετε και τέτοιοι. Ενώ αν υπάρχετε ποταμίσχοι που να ταράζεστε. Γιατί έχω καταλάβει ότι είστε μια πάστα ανθρώπων που δεν ταράζετε με τίποτα. Ό,τι και να τους πει κανείς, ό,τι και να συμβεί για άλλους λόγους. Βέβαια δεν είναι ανέστητοι άνθρωποι, απλά είναι η όχθη εκείνη η οποία έχει ως προϋπόθεση αυτό. Να μην ταράζεις ό,τι και αν σου κολλήσουν, ό,τι και αν σου πούνε. Βλέπω τον Ολάντ εδώ, τα δείχνουν τα κανάλια συνέχεια και τη Μέρκελ να λένε ότι περιμένουν προτάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Ξέρετε τι συμβαίνει και τι σημαίνει αυτό όταν αυτοί περιμένουν προτάσεις για να παραμείνουμε στην Ευρώπη. Οι προτάσεις που αυτοί εννοούν είναι σφαγή κανονική για μεγάλες μερίδες του ελληνικού λαού. Παρ' όλα αυτά θα το δούμε στην πορεία. Προχθές την Κυριακή αυτό το μεγαλειώδες όχι ήταν. Αν το πάρει κανείς σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, ένα όχι στην πρόταση Juncker, έτσι όπως είχε κατατεθεί την 25η Ιουνίου, γιατί έχουμε πολλές προτάσεις από τον Juncker. Το γράμμα του νόμου αυτό έλεγε, γιατί το πνεύμα λέει πάρα πολλά, ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Αν σταθούμε λίγο στο γράμμα του όχι, ο Αλέξης Μητρόπουλος απάντησε ως εξής τη σχετική ερώτηση. Κύριε Μητρόπουλε, Από ό,τι καταλαβαίνουμε, από τις πληροφορίες που έχουμε από ελληνικής πλευράς, έχει πέσει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, και αυτό θα αποτελέσει και τη βάση της συζήτησης, ένα είδος διευρυμένης πρότασης Juncker, δηλαδή της πρότασης η οποία αντιλαμβάνομαι ότι απερίφθη στο χθεσινό δημοψήφισμα. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό είναι το παράδοξο, κυρία Τρέμι. Αυτό είναι το παράδοξο, κυρία Τρέμι. Φαίνεται ότι οι δανειστές προσπάθησαν να ακυρώσουν την εντολή της 25ης Γενάρη. Τώρα βάλθηκαν να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα του λαού. Γιατί αυτοί μας είπαν να δώσουμε αυτή την πρόταση? Εμείς τη δώσαμε, κύριε Μητρόπουλε. Μα στο ερώτημά σας απαντώ. Μα δεν απάντησε ποτέ σε αυτό το ερώτημα. Μα απαντούσε σε όλα τα υπόλοιπα. Λογικό, τι να πεις, ακόμη δεν ξέρουμε και τι ακριβώς θα γίνει. Είναι παράδοξο το ότι πάμε να συζητήσουμε στοιχεία της πρότασης Juncker όταν στοιχεία αυτής της πρότασης έχουν απορριφθεί προχθές. Είναι ένα ωραίο θέμα αυτό για τον ιστορικό κυρίως του μέλλοντος, γιατί ο πολίτης του παρόντος δεν έχει τέτοιο χρόνο να κάτσει να τα αναλύσει όλα αυτά. Όμως δεν θα γίνει έτσι, παρά το παράδοξο που είπε ο Μητρόπουλος. Ο Λαφαζάνης έρχεται και λέει το δικό του όχι. Αν καταλαβαίνω καλά, η συζήτηση γίνεται για την πρόταση Juncker. Το τελευταίο σχέδιο Juncker με κάποιες βελτιώσεις. Σωστά? Όχι. Αλλά? Δεν ξέρω εγώ να γίνει συζήτηση με βάση κανένα σχέδιο Juncker. Δεν υπάρχει. Δεν ξεκίνησαν οι πολιτικοί από τη γη, από όσο έχω πληροφορηθεί. Τουλάχιστον δεν ξέρω αν οι πληροφορίες μου δεν είναι σωστές. Νομίζω ότι είναι βάσιμες. Δεν ξεκίνησαν από κανένα σχέδιο Juncker. Θέλω να καταλήξω με τις καλύτερες μου ευχές στον σύντροφο και φίλο Ευκλήδη Κατσαλότο. Κατσαλότο, κατσατόρε, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το πάρει και να το εκφράσει. Ο Βαρουφάκης ήταν στη χθεσινή τελετή παράδοση παραλαβής που ένας σύντροφος παρέδωσε στον άλλο σύντροφο και ευχήθηκε να κάποια στιγμή να γεράσουν και οι δύο σε ένα καφενείο. Θα το ακούσουμε στην πορεία, αν προλάβουμε, να σχολιάζουν τι κάναν καλά και κυρίως τι δεν κάναν καλά. Ωραίο ακούγεται αυτό, να είναι και οι δύο γέροι. Προφανώς θα έχει μείνει η Ελλάδα, θα έχουν μείνει και άλλοι γέροι και καφενεία, ώστε να έχουν χώρο, χρόνο να σχολιάσουν τι δεν πήγε καλά και να κουτσομπολέψουν τους υπόλοιπους. Ο Στρατούλης, από το Λαφαζάνη στο Στρατούλη, μονομερή σημερινή εκπομπή. Τι να κάνουμε, αυτοί βγήκαν, αυτοί βγαίνουν, οι άλλοι δεν βγαίνουν. Ο Στρατούλης λοιπόν μιλάει για τις τρεις λέξεις. Επομένως, παρά τις δυσκολίες, παρά τις πρόσθετες δυσκολίες που δίνει ο κύριος, που απόψε δημιούργησε ο κύριος Ντράγκη, πάμε με αποφασιστικότητα. Τρεις λέξεις είναι για μας οδηγός, πολιτικές λιτότητες, εικονική εκτέλεση και εικονικό στραγγαλισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει χωρίς τους Έλληνες. Προφανώς θα το έχει πει ο Σούλτς αυτό, δεν μπορεί να το λέει μόνος του ο Σταύρος, δεν κάνει τέτοιες κινήσεις. Αλλά θα αποδειχθεί στην πορεία. Ο Βαρουφάκης χθες κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής τελικά το είπε το όνομα του τσακαλώτου, αλλά δεν είπε μόνο αυτό. Θέλω να καταλήξω με τις καλύτερες μου ευχές στον σύντροφο και φίλο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Τονίζοντας ότι αυτούς τους μήνες αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να ανάψουμε ένα μικρό κεράκι. Το κερί που ανάβα μες στην καμαρά μου και στο φως του διαβάζα. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να ανάψουμε ένα μικρό κεράκι. Ένα βράδυ το σβήσε κάποιο παλικάρι το κερί μου. Ένα μικρό κεράκι. Τελειώσε, μα φεγγεί το φεγγάρι. Ένα βράδυ το σβήσε κάποιο παλικάρι το κερί μου. Ένα μικρό κεράκι. Τα Κάναμε και την ομοιοκαταληξία, φεγγάρι με αστέρια, γιατί έπρεπε να τελειώσει κάποια στιγμή το τραγούδι. Έτσι λοιπόν, αυτό το κεράκι, αυτό κάνοντας τον καιρό, το ανάβει ο Βαρουφάκης. Αλλά αυτό το κερί είναι ένα κερί συνηθισμένο για την αγωνία μιας χώρας, ενός λαού και καλά, κουραφέξελα. Το άλλο κερί που μας είχε ζητήσει ο άλλος πριν 1-2 χρόνια να το ανάψουμε, νομίζω ήταν καλύτερο. Ένα κεράκι στον Αντώνη Σαμαρά, αυτό να κάνετε. Κάθε πρωί ένα κεράκι και λες, να τον έχει ο Θεός καλά. Γιατί δεν φτάνει που είναι όλη την ημέρα και δουλεύει, τον βρίζετε και με ξυπνάδες από πάνω. Ένα κεράκι στον Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος θέλω να το πω, πάντα το λέω, τον θεωρώ τον πιο πετυχημένο υπουργό οικονομικών των τελευταίων ετών. Και τον άνθρωπο ο οποίος όταν θα τελειώσει τη ζωή θα έχει σωθεί με το καλό η Ελλάδα, θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του, γιατί μας κράτησε το ευρώ, θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα στανάκι. Ωραίος δρόμος. Έτσι είναι όλος ο δρόμος ο πατριώτη. Όχι. Παραπάνω χαλάει. Μαμά είσαι. Είναι στο δρόμο. Στον κακοτράχαλο δρόμο Αδόνιδος Γεωργιάδη. Βγαίνει και αυτό ένα μικρό στενάκι που βγαίνει στην πλατεία Αντώνη Σαμαρά από την μεγάλη λεωφόρο Ιωάννη Στουρνάρα. Όλα αυτά στο μυαλό βεβαίως του Άδωνη. Θυμάστε τότε, πριν 6 μήνες πότε ήταν, που μας έλεγε πριν τις εκλογές, μας έλεγε να δοξάζουμε, να αναβούμε κεράκι, να ευχαριστούμε τον στρατιλάτη το μεγάλο, τον Αντώνη Σαμαρά. Βγαίνει προχθές το βράδυ με το που είχε σκάσει μύτη το 60% του. Όχι, βγαίνει και ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, ο Σάκης Ιωαννίδης, αυτός είναι ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, δεν τον ξέραμε, τον μάθαμε, για να μιλήσει σε άπτεστα ελληνικά, εννοείται, ο ΟΝΕΔΙΤΗΣ είναι, να μιλήσει για την ανάγκη να φύγει το παλιό και να έρθει το καινούριο. Το υπάρχον πολιτικό σύστημα να καταλάβει επιτέλους το μήνυμα του ελληνικού λαού και να αποχωρήσει. Κύριε Ιωαννίδη, παλιό πολιτικό σύστημα είναι και η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ονοώ νοήτων. Ευχαριστώ πολύ. Ονοώ νοήτων, λοιπόν, θα είπε ο πρόεδρος εκεί της ΟΝΕΔ. Όλοι αυτοί κάποια στιγμή θα κυβερνήσουν και τη χώρα. Όταν τους βλέπετε να είναι πρόεδροι στα μικρά, θα γίνουν και στα μεγάλα, και γιατί όχι. Τόσοι και τόσοι. Το όχι έχει μπει παντού. Τόσοι και τόσοι έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Ο Αντώνης Σαμαράς, τώρα που έφυγε από την Προεδρία, ξανανοίγει την πολύ επιτυχημένη επιχείρηση που είχε στην Αμερική. Τελικά την ανοίγει και εδώ. Time for pizza. Μπλε πίτσας. Όρεξη για πίτσα. Πίτσας μπλε. Number one Italian pizza. Μία είναι η αυθεντική Ιταλική πίτσα. Αυτή που ψήνεται σε φούρνο με ξύλα. Γι' αυτό πίτσας μπλε. Όχι ελαβίτσα, πίτσα. Παραγγέλνεις πίτσας μπλε, παραγγέλνεις ποιότητα. Πίτσας μπλε. Πρώτη στον κόσμο στη διανομή πίτσας. Number one delivery pizza. Παραγγέλνεις δύο, πληρώνεις τρεις. Τώρα και σε νέα γεύση, σφουγγάρι. Order now. Αντώνης and Friends. Σήμερα πίτσα, αύριο χώρα. Αντώνης and Friends. Μερακλήδικη πίτσα. Η πίτσα μπλε. Αυτή είναι η ονομασία του μαγαζιού της αλυσίδας, από ό,τι φαίνεται, που θα έχει μεγάλη επιτυχία, που θα ανοίξει ο Αντώνης Σαμαράς και ο Νοήτων. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιος απαντάει εκεί. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνετε μετά ένα κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε όλο αυτό στο 54%, και όποιος θέλει να στείλει mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και όπως θα ακούσετε τώρα, και θα το εκτιμήσετε αυτό, γιατί αυτά εμείς εδώ τουλάχιστον σαν εκπομπή, αλλά νομίζω και σαν λαός τα εκτιμούμε πολύ, ο Αλέξης τελικά είναι πολύ μερακλής. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τελειώσει ασφαλώς αυτή η περιπέτεια με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Και τους διαβεβαιώνω ότι δεν έχω προλάβει να αγαπήσω την καρέκλα μου. Θέλω να καταλήξω με τις καλύτερες μου ευχές στον σύντροφο και φίλο Ευκλήδη Κατσαλότο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει χωρίς τους Έλληνες. Από σήμερα λοιπόν παρετούμε από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Τον αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Βεβαίως δεν είμαι της άποψης ότι οι Έλληνες πρέπει να γίνουν οικοδεσπότες της Ευρώπης, αλλά είμαι της άποψης ότι πρέπει οι Έλληνες να γίνουν τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Και το πάλεψε ο άνθρωπος, Σαμαράς ήταν αυτός, όσο μπορούσε, το πάλεψε να γίνουμε τα γκαρσόνια, αλλά ούτε αυτό δεν καταφέρανε. Θα ακούμε κάθε μέρα Σαμαρά, εμείς δεν το ξεχνάμε, δεν ξεχνάμε καθόλου τους εθνικούς ηγέτες, τα εθνικά κεφάλαια, αυτούς που προσέφεραν σε αυτόν τον τόπο ανιδιωτελώς και έβαλαν τη δική τους φραγίδα πολύ έντονη στην πρόοδο του τόπου. Δεν ξεχνάμε σε καμία περίπτωση, το ξέρετε, τους θυμόμαστε όλους, ειδικά σε αυτά τα κρίσιμα, και αν δεν τους θυμόμαστε εμείς, ευτυχώς με αφορμή το δημοψήφισμα, μας θυμήθηκαν όλοι αυτοί οι νεκροί, πεθαμένοι, τελειωμένοι. Και όλα τα υπόλοιπα. Ο Φιντέλ Κάστρο, ο σύντροφος Φιντέλ, έστειλε επιστολή συγχαρητήρια στο σύντροφο Αλέξη. Στείλαν και οι άλλοι εκεί ηγέτες κάτω, αλλά ο Φιντέλ έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Αυτό πολύ συγκίνησε τον συνάδελφο Μπογδάνο, ο οποίος ήθελε να κάνει μια αναφορά και να δείξει τις ιστορικές του γνώσεις. Να πω κάτι, ίσως είναι η μεγαλύτερη φυσιογνωμία ιστορικών διαστάσεων ακόμα εν ζωή στον πλανήτη. Ο Φιντέλ, δεν ξέρω, σκέφτεστε κάποιον άλλο. Όχι, πρέπει να το πούμε τώρα. Αυτό είναι σαφές. Ο τύπος έκανε την επανάσταση στην Κούβα το 1953. με τους Μπαρμπούδος αποβιβάστηκαν και έκαναν τη μεγάλη πορεία προς την Αβάνα. Και έχουμε 2015. Άλλα ντάλλον και όλα μαζί. Η επανάσταση έγινε το 59. Η περίφημη είσοδος στην Αβάνα έγινε 1η Ιανουαρίου του 59. Η απόβαση στην Κούβα έγινε το 56 με το Γκράνμα, το Βαρκάκι, οι 80 τόσοι πόσοι ήταν οι σύντροφοι του Κάστρο. Το 53 που αναφέρεται ο συνάδελφος, 26 Ιουλίου, έγινε μια ψιλοεξέγερση επίθεση σε κάτι στρατιωτικούς καταβλισμούς που απέτυχε, συνελήφθη ο Κάστρο, φυλακίστηκε, απέδρασε και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε αυτό είναι το κανονικό. Και το 53 έγινε κάτι, όχι όμως η επανάσταση. Και το 56 έγινε η απόβαση, όχι όμως το 53 που λέει ο συνάδελφος. Και το 59 τελικά, 1η Ιανουαρίου, μπήκανε μέσα στην Αβάνα. Και όχι το 53 που είπε πάλι ο συνάδελφος. Πόση λεπτομέρεια έχουν αυτά? Καμία απολύτως, έτσι για την αξία της ιστορικής μνήμης, επειδή ο ίδιος συνάδελφος είχε πει ότι θα έφευγε, τελικά δεν έφυγε. Είναι εκεί, παραμένει, και αυτό νομίζω τιμά και τη δημοσιογραφία, αλλά και τη δημοσιογραφία. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, σε όλα. Ναι, σε όλα. Επειδή δεν είναι της μόδας, είπα λίγο να το τσιτώσω, να μην το ξεχάσουμε και το ναι. Ο Αποστόλης, ο Μπογιατζής, είσαι. Ο Μπογιατζής, ναι, το Βάφο. Το Βάφο το τυχαίνεις. Δεν μου λες τι έγινε, τα ταβάνια του Σαμαρά. Τα βάψα μαύρα. Όχι. Για να υπάρχει και μια προοπτική, να βλέπει κάτι με προοπτική. Βέβαια για τον Σαμαρά αυτό καθρέφτης είναι, της ψυχής του. Αλλά ναι, μαύρα πάντως. Μην ξεχάσω, όχι μόνο της ψυχής και των ιδεών. Έλα μου ρε πετούγια. Έλα ρε παιδάκι μου, να πούμε τι γίνεται. Τι να γίνει μωρή σαβούρα, να μου διώξατε το παλικάρι κουφάλες. Τι να κάνουν τώρα. Δεν μπορεί το δημοσίσμα, δεν μπορεί να τα έχει όλα καλά. Έχει και τα στενά χώρα του. Τι να κάνουμε. Με τόσα διευκό του Αγίου Καλόγερος θα γίνει το παλικάρι τώρα. Πάει τώρα να μιλάει κατευθείαν με τον Θεό που είχαν χάσει και επικοινωνία τελευταία. Τον έφαγε καλογερική, τον έφαγε θρησκεία τελικά. Εκεί έχει κλείσει. Ο Καραμαλής στα σουβλάκια, ο Σαμαρά στην εκκλησία. Άστα. Και για να εκφράσω και ένα φίλο. Σπαράζω μέσα μου. Πού παρατήθηκε ο Μπαρουφάκης πρωί-πρωί, γιατί παρατήθηκε αφού βγήκε ο Φίλ? Εγώ νομίζω ότι δεν έχει βγει καλή κολεξιόν με κάμισα λαχούρι καλοκαιρινό. Δεν είχε τι να βάλει και σου λέει τι θα κάνω τώρα, θα βγαίνω με τα τίσερτ σαν το Λέτσο. Άστο, έτσι δεν θέλω. Αν δεν βγάλετε καλά που κάμισα κερατάδες, εγώ δεν κάθομαι στο Υπουργείο. Τι παρατήθηκε? Πανηγυρίζω, έχει κλείσει ο λαιμός μου. Πανηγυρίζει, ναι. Αποστολή, μη μας βάζεις στο σάκι το Μητσοκανάτα που έκλαιγε για το στρατό και μας τον παίζει τώρα πατριώτης, ο Μητσοκανάτας. Γιατί, παιδί μου, τον άνθρωπο δεν μπορεί να εκφραστεί? Όχι, δεν μπορεί να εκφραστεί. Μια γνήσια φωνή του λαού, πονεμένη, δεν μπορεί να εκφράσει την άποψή της. Όχι. Καλά τώρα. Αυτό είναι φασισμός. Εγώ θα αγωνιστώ γι' αυτό. Να μπορεί και ο Σάκης να εκφράζει την άποψή του. Και όλη η κάστα του Σάκη, αν το χάρηκα για ένα λόγο, είναι αυτό. Ότι όσα συχάματα ήταν στα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια, τον ήπιανε με ένα 61,5%. Καλή εβδομάδα. Όλα καλά είναι τώρα. Όλα καλά. Όλα καλά. Δηλαδή να πάθει η Μαντάμ Μέρκελ, φίλε τώρα. Τσίσα, τσίσα η Μέρκελ. Γιατί υπολογίζουν και πολύ του δημοκρατικού θεσμού αυτοί. Την έκφραση του λαού, αν κάτι του ευαισθητοποιεί, είναι όταν λαό εκφράζεται. Είναι μια γλυκιά φραουθίτσα που λέμε. Είναι και εποχή της τώρα. Τι μου λες, εχθές άκουσες το διάλειμμα. Το άκουσα. Κράτησα μία φράση που λέει αμέσως, αμέσως, μισό λεπτό μετά το 62. Λέει, είμαι σίγουρος ότι δεν μου δώσα την εντολή να ρίξει. Δηλαδή θα γίνει το όχι ναι, μάλλον, Δεν είναι ναι, δεν είναι ναι. Είναι όχι ρίξει. Δεν είναι ναι, τώρα δεν θέλω να είσαι τέτοιος. Θα δούμε, να περιμένουμε μισό λεπτάκι, μην είμαστε κακοήθεις. Και εμείς βιαστήκαμε. Είμαστε εμπαθείς απέναντι στον Αλέξη, δεν θέλω. Λέει, ό,τι λέει μέχρι τώρα το έχει κάνει και σύγκρουση και ρήξη και όλα. Δεν το έχει κάνει κανείς άλλος, μιλάω μαλακίες. Βγαίνει ο Συριζός από μέσα μου τώρα, δεν θέλω και πολύ. Καταρχάς συγχαρητήρια, τη χάρηκα και εγώ με το όχι, αλλά κατ' εμέ τώρα ξεκινάει η μάχη. Δηλαδή αν ο ελληνικός λαός δεν καταφέρει να συγκνήσει και να μην κάτσει στην καναπέ του και να περιμένει τον Τσίπρα να του λύσει τα προβλήματα, θα η κατάσταση θα είναι αν όχι ίδια με τον ΕΠ, ίσως και χειρότερα. Είναι μια αρχή σίγουρα, απλά ο αγώνας εδώ ξεκινάει και είναι σημαντικό πιστεύω να ακουστεί και στον κόσμο και γενικότερα ότι κανένας δεν θα παλέψει για τη δικιά του τύχη αν δεν το κάνει ο ίδιος. Θέλω να σου πω δύο πράγματα. Καταρχήν, να σου υποκληθώ για το βιντεάκι με τον Τζίπρα με το αν ακούς κάτι από την Κεσαριανή. Γεια σας, μισό λεπτό, γιατί έχω καπελάτη. Τι μαγαζί είναι? Περίπτερο. Με τι λεφτά σου δίνουνε, καλέ? Με κάρτα. Ορίστε, σου ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, τι πήρε? Τσιγάρα. Πουλά τον καρκίνο, πουλάκι. Τι να κάνω, να σου πω. Καλά κάνεις, ο καθένας ό,τι μπορεί για να ζήσει. Εδώ οι άλλοι πουλάνε φανφάρες στο λαό και βγαίνουν. Για πες. Περιμένος ρε φίλε σήμερα, έφυγε ο Σαμαράς, έφυγε και ο Βαρουφάκης. Τον είδα στη συνέντευξη, σαν Αμερικανός πεζοναύτης ήταν με αυτό το χακί. Είμαι πάρα πολύ συντετριμένος σήμερα. Όλοι δεν είμαστε, όλοι. Τρινούν όλοι οι φασίστες και οι ακροδεξίοι που χάσανε Αντώνη. Δεν χάσανε Αντώνη, άγγελο χάσανε. Άστα να πάνε. Ναι. Σπαράζεσαι μέσα. Σπαράζω μέσα μου. Το χάσαμε το μεγάλο ηγέτη της Δημοκρατικής Παράταξης. Δεν θα λες έτσι, θα λες Αντωνάκη μου, ξυπνήσαμε οι σκλάβοι και δεν θα σου ξαναπεί κανένας τίποτα. Εγώ θα το πω αυτό. Δεν σέβεστε τίποτα πια. Χαίρομαι πάρα πολύ που σου μιλώ, ότι σε αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ και συνεχίστε να είστε όπως είστε. Στα φιλιά μου και στο Θύμιο. Σαββατοκύριακο ξεκάθαρα είδα τον Σαμαρά να φεύγει, τον Καραμαλή να βγαίνει να κάνει δήλωση. Αλλά η μεγαλύτερη μου κάρτα ήταν 4 φορές στις Αθήνες και 2 φορές στην Αττική Οδό. Και εγώ πήγαινα σαν το μαλάκα, δεν είχα λόγο. Λέω τσάμπα είναι, ας κάνω μια επανάσταση σήμερα, Κυριακάτικη. Και έκανα την επανάστασή μου, μην πληρώνοντας διόδια, νόμιμα βέβαια. Και πέρναγα έτσι σαν την άδικη κατάρα, δεν είχα που να πάω. Το σχολείο που ψήφισε ήταν κοντά στο σπίτι. Σιγά, δεν είχα λόγο να πάρω αμάξι, πήρα όμως. Έτσι για τα διόδια, για την αλητία. Από επανάσταση αυτό έκανα την Κυριακή. Πρέπει να μας πει κάποιος πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η εθνική οδός. Πρέπει να είναι 20 μέτρα πλάτος επί 500 χιλιόμετρα. Να μας πει πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι και τους θα έχουμε δώσει αυτονό να τα εκμεταλλεύονται. Μην ανησυχείς, θα τους τα πάρει πίσω ο Τσίπρας. Βρε, άσε το διάλο από εδώ πέρα κι εσύ. Νομάνι, δεν πειράζει. Μια χαρά. Αυτή η φράση νομίζω θα είναι καθοριστική και για το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί τα μάνι δεν πρόκειται να έρθουν. Οπότε το δεν πειράζει, μάλλον θα εγκατασταθεί για πολύ καιρό εδώ, αν όχι για πάντα. Δεν είναι κακό από το να εγκατασταθεί τίποτα άλλο. Καλύτερο αυτό. Βγαίνει και λέει ο υπουργός μια παλιά ιστορία. Ο υπουργός είναι ο κύριος Τσακαλώτος. Η Μαρία Κανελοπούλου μου είχε πει μια ιστορία όταν ήταν μικρές με μια φίλη της ηθοποιό. Που είδε την Παξινού και τη ρώτησε την Παξινού γιατί φαίνεσαι να έχεις τόσο μεγάλο τρακ εσύ που είσαι τόσο μεγάλη ηθοποιός και απάντησε η Παξινού έρχεται με το ταλέντο. Έτσι λοιπόν αυτή τη διήγηση είχε να πει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Πώς όμως ο αντιεξουσιαστής δημοσιογράφος θα εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτό που είπε ο Τσακαλώτος? Ποιος είναι ο αντιεξουσιαστής δημοσιογράφος? Ο Γιάννης Πρετεντέρης. Και απλώς να διορθώσω την ιστορία, δεν αφορά την Παξινού, αφορά τη Σάρα Μπερνάρ που πάει μια νεαρή ηθοποιός και της λέει: Κυρία Μπερνάρ, ξέρετε, εγώ δεν έχω καθόλου τρακ. Και της λέει: Σάρα Μπερνάρ, μην έχεις κορίτσι μου, το τρακ πάει με το ταλέντο. Έπρεπε να δώσει ο αντιεξουσιαστής δημοσιογράφος και πολύ καλά έκανε, γιατί ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να ελέγχει την εξουσία. Θέλει να δώσει τη δική του εκδοχή και διόρθωσε τον Τσακαλώτο και έτσι αποκαταστάθηκε και σε αυτό το θέμα ο έλεγχος της τέταρτης εξουσίας προς την άλλη εξουσία. Ο Βαρουφάκης έφυγε χτες. Τα κανάλια όμως υπάρχουν και εφόσον υπάρχουν τα κανάλια και οι εφημερίδες και όλα τα υπόλοιπα, παίρνουν τηλέφωνο τον πατέρα του Βαρουφάκη και από εκεί αρχίζει η κωμωδία. Μάθατε για την παρέτηση? Δεν το ξέρω. Το περιμένατε εσείς? Όχι. Γιατί το 61,5% ανήκει στο Γιάννη. Και αν έκανε τώρα όπως ο κόσμος θα το μάθει, θα έπαιρνε 90% που λέει ο λόγος. Γιατί τον αγαπάει το Γιάννη, αγωνίστηκε. Το 61,5%, το 61,3% ανήκει στο Γιάννη. Πάντα ο πατέρας, ο γονιός, για το γιο του έχει να πει τα καλύτερα, ακόμη και αν παρεμβάλλεται. Ένα δημοψήφισμα με τεράστιο ποσοστό. Λαός μέρος μου. Είπε ο Θήμιος να πάρουμε να συμπαρασταθούμε στον Παλούρδο. Περνά δύσκολες ώρες. Σπαράζεις πολύ μέσα σου. Σπαράζω μέσα μου. Ανήθικη επίθεση δεχθήκαμε από τους δίθεν αριστερούς. Τι φταίμε εμείς οι φιλομνημονιακοί? Και αν δεν χρωστάγαμε δηλαδή, θέλουν να μας βγάλουν από τα μνημόνια αυτοί. Και αν δεν χρωστάμε, τι θα κάνουμε? Τι στόχο ζωής θα έχουμε? Χωρίς τους δανειστές μας. Αν τυχόν, εντάξει, έφυγε ένας αρχηγός, έχει όμως, αν βγει σκέψου, ο ίδιος και καλύτερος, ας πούμε, για σένα. Δεν έχει καλύτερο. Έχει ο Βορύδης για σένα. Λοιπόν, θα είναι μια χαρά. Τουλάχιστον υπάρχουν και πιο ακροδεξιές εφεδρείες μέσα στην Δημοκρατία. Όσο για τη δουλειά σου, μην ανησυχείς. Θα είμαστε εμείς που μονίμως θα είμαστε στον δρόμο να αγωνιζόμαστε. Θα συναντιόμαστε κάτω, δουλίτσα θα έχεις, μια χαρά. Τι σε αναχωριέσαι, είδες? Θα σκάσω σήμερα, θα σκάσω. Όχι, όχι, όλα καλά για σένα, όλα καλά. Άντε, γεια. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι, βρε, έρχεται το. Μωρή Λουκά, βγήκε στο Channel 4, καλά, είδα. Σε όλα τα διεθνή μέσα, Μαρή, ξεφτύλα μας έχεις κάνει. Ο άλλος του σκάει ξεφτύλες, δεν τράπηκες να μπεις μες στο πλάνο. Αυτές τις κρίσιμες τις ώρες. Θέλω να είσαι σοβαρή, μια νυφάλια φωνή μας έχει μείνει. Για ποιο λες, βρε, Αποστολή? Νυφάλια φωνή, εσένα είπα. Δεν σου κολλάει, το ξέρω, αλλά εσένα εννοούσα. Εσύ, ο Σάκης και ο Εθνικός Στάρ μας έχετε απομείνει. Σήμερα. Α, στην Πόπη Τσακαπανίδου. Όχι στην Πόπη, στο Sky βγήκες. Στο Sky, πού πήγες, στο Star. Τέλος πάντων τώρα, δεν πειράζει, άντε. Τι να πω, είσαι μια γνήσια λαϊκή αγωνίστρια και δεν το εκτιμάει κανείς. Όχι, έτσι απολυτικό, βγήκα παγκόσμια. Έκοψα το CNN, το BBC. Τα έκανες όλα, που όλα τα έκανες. Έκοψα το Ισπανικό. Να σου πω, Μωρή Λουκά. Μωρή Λουκά, τι ψήφισες? Άκου εδώ καλέ, τι ψήφισες? Δεν πήγα να ψηφίσω. Δεν δέχομαι αυτό το δημοψήφισμα. Κουμούνι, γραμμή κουκουέ. Αυτό το δημοψήφισμα είναι γελίο, είναι μάπα, είναι παροδία, είναι ψεύτικο. Γκρομοκουμούνι έγινε σε Λουκά. Εγώ λέω όχι, αλλά λέω όχι στο ευρώ, ναι στη δραχμή. Εγώ το δημοψήφισμα. Το γύρισε στα γεράματα. Εγώ το δημοψήφισμα το θέλω ευρώ ή δραχμή και λέω ναι στη δραχμή και επιστροφή σε εθνικό νόμισμα στη δραχμή. Και αυτά όλα είναι κοροϊδία. Ο Τσίπρας είναι ψεύτικο. Πάπα, τέτοιο πράγμα. Έλα, σ' αφήνω, δεν το περίμενα τόσο. Δεν πήγα καν να ψηφίσω. Να μου γίνει και κνήτησα ξαφνικά, σα περνά, δεν σου το είχα. Έλα, γεια. Να σου πω, τι θα κάνουμε τώρα που χάσαμε τον παλικάρι? Το Βαρουφάκι, τη Σωμαρά. Το Βαρουφάκι, ρε. Γιατί χάσαμε δύο παλικάρι, δεν χάσαμε ένα. Τι θα κάνουμε, πού δεν θα φωνάζει τώρα, μου λες? Τι θα φοράμε, παιδί μου, αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουμε άνθρωπο να μας δώσει γραμμή dress code. Θα κυκλοφορούμε πάλι σαν γιούφτ, γιούφτ. Δεν θα έχουμε όρεξη να φωτογραφηθούμε ούτε με μια τσιπούρα. Παίζουν με την ψυχολογία του λαού, αυτό κάνουν οι κερατάδες. Πάνω που καλό μάθαμε. Τουλάχιστον θα κυκλοφορεί ελεύθερο στα Εξάρχεια τώρα. Ναι. Τι κάνουμε? Το κλαίμε, το κλαίμε. Το? Το κλαίμε, το κλαίμε. Το κλαίμε, το δόλιο. Το μπου το κλαίγανε που λένε, αυτό. Και εμείς από Φάρσα να το κλαίμε. Όλοι το κλαίμε, όλοι. Θρυνή η Ακρόπολη, θρυνή η Καλαμάτα. Θρυνούν και τα άγρια δρενδρά που φυτρώνουν στην Καλαμάτα αυτά τα δενδρύλια. Θα τα ξετινάξουν τώρα. Τι να κάνει. Αυτά φοβάμαι, αυτά ότι θα καταλήξει εκεί να ακούει αναβύση και να αποξηραίνει η κάναβη. Ας κάνει μια αναβύση, μια συναυλία τουλάχιστον συμπαράσταση. Κάτι. Πώς θα το καταπιούμε αυτό? Τα μνημόνια να τα καταπιείς αυτό. Ναι. Ξεκουμπήθηκε ο Σταμάρας. Καλά, περίμενε, μην βιάζεσαι κι εσύ. Μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Δεν τον έχει ικανό. Και τα κογαλάκια του, πες να μαζέψει τα κογαλάκια που έφερε. Αυτές τις ομάδες αλήθειας, αυτά τα μουρτοειδή, αυτά σκέφτομαι, τι θα απογίνουν. Σε πόσους να δώσουμε κι εμείς δουλειά? Όλες αυτές τις άστεγες, ακροδεξιές, θυγατέρες, τι θα τις κάνουμε? Παλούρδο, κουράγιο. Θα σκάσω. Θα σκάσω, θα λυγίσω. Πάσω να αντέξω κι εγώ. Σπαράζω μέσα μου. Μην κάνεις καμιά τρέλα. Θα κάνω τρέλα. Μην κάνεις τρέλα. Όχι, θα κάνω. Δεν μου πεις τι θα κάνω. Θα σκάσω, θα βάψω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Για να γιατρέψω τις ατέλειωτες πληγές. Θα το βοηθήσουμε όλοι. Άσε με πάνω να βάλω ένα ουίσκι. Ναι. Προγραμμένα, έχει πονάρα. Το ξέρω, το έλεγα εγώ. Είσαι καταπληκτικός. Γιατί δεν το δουλεύεις λίγο? Το δουλεύω. Δεν άλλαξαν τα πράγματα, δεν νιώθεις διαφορετικά? Δεν φυσάει άλλος αέρας στη χώρα? Εντάξει τώρα, από τα όλα ναι που είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια, ένας άλλος αέρας, να είμαστε αντικειμενικοί, δεν θέλω. Κολλημένοι, αλλά δεν λέει και κάθε μέρα όχι αυτός ο λαός. Μια φορά χρειάστηκε και το είπε. Ξέρεις τι σκέφτηκα, βρε Σατανά? Εννοείται ότι ξέρω. Ότι πήγες τις προάλλες έξω που ήταν ο Βενιζέλος να του πας τις ελιές και με το που βλέπεις τη Σαράφογλου φώναζες «Στείλανε τη δευτερόντζα, στείλανε τη δευτερόντζα, μαράκι, μαράκι» ή φώναζες τη Σπυράκη και μπερδεύομαι? Όχι, αυτήν έλεγα. Ανάθεμά σου. Προφήτης είσαι. Είμαι προφήτης. Καταρχήν, γιατί είμαι προφήτης. Είσαι, γιατί τα ξέρεις όλα. Τι, γιατί έγινε κάτι και είναι δευτεράντζα, αποδείχτηκε ότι είναι δευτεράντζα. Είχα δίκιο. Όχι, καλέ, δευτεράντζα είναι σε όλα τη αυτή. Αυτό το ξέρω, εντάξει. Όπ το μαράκι, τι κάνουμε. Η τρέμη δεν ήρθε. Μόνο τη Σαράφου, ρε παιδιά. Αμαρτία. Φεράν δευτεράτζες. Μια διόρθωση, γιατί μου αρέσει να είμαι σωστός. Το Γιώργο είχα πάει να δω, όχι το Βαγγέλη. Μη είχε πρόξει και ένα μπάτσο του Γιώργου, ακόμα το θυμάμαι. Ένα Ούγγαρο. Μυαλό δεν είχε, αλλά είχε μπράτσα. Αυτό το να μην έχει μυαλό να έχει μπράτσα και μικρό πουλί, όμως δεν γίνεται. Εγώ ψάχνω και βρίσκω το μεγάλο. Σιγά μην κοιτάω το μικρό. Ξέρεις εσύ. Αλύσε μας τους άπειρους. Βεβαίως δεν είμαι της άποψης ότι οι Έλληνες πρέπει να γίνουν οικοδεσπότες της Ευρώπης, αλλά είμαι της άποψης ότι πρέπει οι Έλληνες να γίνουν τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Χρόνια τώρα που κάνουμε ραδιόφωνο και είναι πάρα πολλά. Οι διαμαρτυρίες όλων των ακροατών, πέρα από τα υπόλοιπα, τα γνωστά, ξέρετε, είναι ότι πολλές διαφημίσεις. Λοιπόν, ήρθε και η εποχή, το ζήσαμε και αυτό, που δεν έχει πολλές διαφημίσεις. Αυτό δεν είναι ευχάριστο, βεβαίως, το καταλαβαίνετε. Τι σημαίνει για μια επιχείρηση να μην έχει διαφημίσεις. Από την προηγούμενη Δευτέρα αυτόματα άρχισαν να κόβονται και έχουμε φτάσει τώρα εδώ να έχουμε 50 δεύτερα το κάθε πακέτο, εκεί που ήταν 5 λεπτό, 4 λεπτό. Είναι ακόμη μια δυσκολία σε όλα αυτά που περνάμε. Με χιούμορ δύσκολο, με αισιοδοξία επίσης δύσκολο, με ψυχραιμία άντε, το πιο εύκολο απ' όλα να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Γράφει εδώ στο Twitter ένας ακροατής, μιλάς για Μπογδάνο και τον είπες 4 φορές συνάδελφο. Σας βάρεσε η ζέστη και λέτε τέτοια, μα συνάδελφος ο Μπογδάνος δεν μας κατάλαβες καθόλου, δεν κατάλαβες το πνεύμα μας, κάτι που το κατάλαβε βέβαια ο Κομπολόης στο Twitter πάλι και λέει πόσο γέλιο ελληνοφρένεια με τον Μπογδάνος. Μα το καλύτερο χτύπημά σας ήταν το ηρωνικό ο συνάδελφος. Λοιπόν, συνάδελφοι είμαστε όλοι και προσφέρουμε στην ενημέρωση του Έλληνα λαού, όπως έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Μπογδάνος είχε πει ή έτσι είχαν καταλάβει οι ακροατές τηλεθεατές ότι θα παραιτηθεί αν βγει το όχι και χτες ευτυχώς έκανε τις διευκρινήσεις, ξεκίνησε κανονικά η εκπομπή του, παραμένει στο μετερίζι του αγώνα για την σωστή ενημέρωση του ελληνικού λαού, γιατί σε αυτά τα κρίσιμα αν κάτι χρειάζεται ο ελληνικός λαός είναι σωστή ενημέρωση και βεβαίως θα ακούσουμε τώρα την απάντηση και έχουμε στο νου μας όσο ακούμε την απάντηση του συναδέλφου το δάκρυ του, το καυτό δάκρυ του, διότι το είδαμε και αυτό. Αν δεν το έχετε δει, πηγαίνετε αμέσως σε κάποια οθόνη, χτυπήστε κλάμα Μπογδάνου και όλα τα υπόλοιπα να τον δείτε πώς έκλαιγε σε δηλώσεις που είχε κάνει σε ξένο κανάλι πριν την Κυριακή και εξέφραζε έτσι την αγωνία του, την ειλικρινή αγωνία του, το σπαραγμό του για την πορεία της χώρας και το πού θα οδηγηθεί αν το όχι επικρατήσει. Τα δάκρυα ήταν προεκλογικά, μετεκλογικά δεν ήταν. Το αντίθετο, χτες είχαμε τη διαβεβαίωση ότι παραμένει. Να ξεκαθαρίσω από την αρχή κάτι το οποίο είναι προσωπικό και μετά πηγαίνουμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Ουδέποτε είπα ότι πρόκειται να παραιτηθώ σε περίπτωση που βγει το όχι, επειδή βλέπω ότι παίζει πάρα πολύ αυτό εκεί έξω. Είπα και εμένα στη δήλωσή μου ότι σε περίπτωση που βγει το όχι, δηλαδή ισχύσει η δήλωση Βαρουφάκη την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα το είπα στο Γιάννη Πιταρά και ψάχτε το, επειδή γενικά σας αρέσει να βρίσκετε τρόπους ώστε να εκθέτετε τους αντιπάλους σας. Λοιπόν, βρείτε το σας παρακαλώ, επιλέξει. Σε περίπτωση που βγει το όχι και οι τράπεζες ανοίξουν την Τρίτη, όπως μας είπε ο κύριος Βαρουφάκης, χωρίς capital controls και χωρίς δραχμή, υποβάλλω την παραίτησή μου στον εργοδότη μου. Τα δάκρυα μου είναι καυτά, τα δάκρυα μου είναι καυτά. Σου κάψαν το μαντήλι. Αυτή ήταν η δήλωση και στην οποία εμένω. Προσπαθήσαμε ραδιοφωνικώς πάνω σε αυτό το πολύ ευχάριστο γεγονότο να βάλουμε την εικόνα με τα δάκρυα. Αν δεν το έχετε δει, ξαναλέω, δείτε το. Είναι ό,τι καλύτερο αυτή η προεκλογική περίοδος, η προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή, μας έδωσε πολλά έτσι ωραία αστεία βίντεο και ηχητικά. Από που να αρχίσει κανείς, Λιμπεράκι, τα σπροξήματα των συνταξιούχων από τους δημοσιογράφους εκεί των μεγάλων καναλιών. Αλλά αυτό εδώ το δάκρυ νομίζω είναι ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει στα καλά καθούμενα. Ας ελπίσουμε στις δύσκολες εβδομάδες που έρχονται να πολλαπλασιαστούν όλα αυτά τα πολύ ωραία και ώστε να έχουμε να κουμπίσουμε όλοι κάπου Ξαναλέω στα δύσκολα που έτσι κι αλλιώς έρχονται, αλλά το ξέρουμε. Οπότε, νομάνι, αλλά δεν πειράζει, όπως λέει και ο φίλος ακροατής. Τσακαλώτος, νέος υπουργός, μαζί με τον παλιό υπουργό, δίπλα-δίπλα, βλέπει το μέλλον, το δικό του όμως. Θέλω να ευχαριστήσω το Γιάννη για τα καλά του λόγια. Ήμασταν φίλοι πολύ πριν και οι δύο μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία της πολιτικής και της οικονομικής πολιτικής στην πράξη. Θα είμαστε φίλοι και όταν θα έχουν τελειώσει όλα αυτά και θα έχουμε επιστρέψει στο πανεπιστήμιό μας και ελπίζω να είμαστε γέροι που να καθόμαστε σε ένα καφενείο και να ανταλλάζουμε εμπειρίες, τι κάναμε σωστά, τι δεν κάναμε σωστά, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερο. Και ίσως θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα τους σχολιάζουμε, όχι πάντα ευγενικά, που τώρα δεν μπορούμε να το πούμε. Ποιον εννοεί, ποιον υπουργό εννοεί, που σχολιάζουν τώρα ευγενικά και δεν μπορούν να το πούνε και καθόλου. Γύρευε τι γίνεται όταν κλείνουν οι κάμερες ή τι λένε στα δικά τους. Έχουμε εδώ ένα μήνυμα. Θύχτηκε τώρα μια συντρόφισσα, σύντροφος, δεν ξέρω τι είναι. Το μήνυμα του Φιντέλ είναι προσεκτικό και προειδοποιητικό. Δεν μιλάει για λαϊκή κυριαρχία και τέτοια. Θέλει καλή ανάγνωση. Εντάξει, δεν είπαμε ότι μιλάει για λαϊκές κυριαρχίες. Ο Φιντέλ έστειλε ένα μήνυμα στον Κάστρο. Δεν το διαβάσαμε κι όλο. Πήραμε εκεί διαγωνίως. Έχει τη δική του αξία, σημασία. Δεν είναι τώρα και για πολλή ανάλυση. Εδώ που έχουμε έρθει, έχουν μια αξία όλα αυτά. Αλλά νομίζω η ουσία έρχεται και τα τσαλαπατάει με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Η Σοφία βούλτεψε όμως, και αυτή είναι μια ωραία πινελιά που την έχουμε ανάγκη, οι Έλληνες στα δύσκολα. Ευτυχώς δεν είναι όπως το πρώτο τρίμηνο του ΣΥΡΙΖΑ που δεν εμφανιζόταν πολύ, κάνει εμφανίσεις και μπράβο. Κύριε Τσίπρα, με συγχωρείς. Πριν τις 25 Ιανουαρίου μου υποσχέθηκες αυτά και τώρα μου υποσχέθηκες αυτά. Έλα να τα κάνεις. Δεν δέχομαι να σου πω κάτι άλλο εκτός από αυτό. Τόσο απλά. Δεν θέλει να πει τίποτα άλλο. Δεν μιλάει καν στον Αλέξη Τσίπρα. Είχε να του πει αυτό το πολύ επιγραμματικό μήνυμα. Το είπε. Νομίζω το συμμεριζόμαστε όλοι. Και την αγωνία της κυρίως και το ψύχρεμο της φωνής. Γιατί αυτό είναι στην βούλτεψη που έχει αλλάξει και την διαφοροποιεί από την προηγούμενη βούλτεψη. Όταν ήταν κυβερνητική και έβγαινε και έλεγε με το γνωστό ύφος αυτά που έλεγε. Time for pizza. Μπλε πίτσας! Όρεξη για πίτσα! Πίτσας μπλε! Number one Italian pizza! Μία είναι η αυθεντική Ιταλική πίτσα! Αυτή που ψήνεται σε φούρνο με ξύλα! Γι' αυτό πίτσας μπλε! Όχι ελαβίτσα! Πίτσα! Παραγγέλνεις πίτσας μπλε, παραγγέλνεις ποιότητα! Πίτσας μπλε! Πρώτη στον κόσμο στη διανομή πίτσας! Number one delivery pizza. Παραγγέλνεις δύο, πληρώνεις τρεις. Τώρα και σε νέα γεύση, σφουγγάρι. Order now. Antonis and Friends. Σήμερα πίτσα, αύριο χώρα. Antonis and Friends. Μερακλήδικη πίτσα. Έχουμε και παράπονα και είναι λογικό γιατί είπαμε εμείς εδώ ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω και όλος ο ελληνικός λαός, κανείς δεν πρόκειται, δεν θα τον ξεχάσει και η Μέρκελ γενικότερα και οι Ευρωπαίοι ηγέτες αλλά και ο ελληνικός λαός και εμείς εδώ ως εκπομπή δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τον Σαμαρά και λέει εδώ ένας ακροάτης που τον Μπένι τον ξεχάσατε κιόλας απολύτως. Το απολύτως το έχει γράψει και με όμικρον. Το Βενιζέλο εννοεί. Δεν ξεχνιέται ο Βενιζέλος. Τον θυμόμαστε. Άλλωστε υπάρχει ο Βενιζέλος έτσι κι αλλιώς. Είναι και τέτοια πληθωρική προσωπικότητα. Έχει πει πολλά, είναι η αλήθεια. Έχει σηκώσει την πλάτη του, τη χώρα και όλα αυτά που έλεγε. Αλλά σαν το Σαμαρά δεν είναι ο Βενιζέλος, να το αναγνωρίσουμε. Και όχι μόνο επειδή ο Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός. Γενικότερα, ο Αντώνης Σαμαράς με όλα αυτά που έκανε, έλεγε το στυλ. Οι πράξεις του, οι επιλογές του κυρίως, η δημοκρατικότητά του. Αυτό νομίζω όλα αυτά μας αναγκάζουν να ασχοληθούμε περισσότερο με τον Αντώνη Σαμαρά. Σαν σήμερα 7 Ιουλίου του 1936 γεννήθηκε στα Ανόγια του Ρεθύμνου ο Νίκος Ξυλούρης. Σε μια στιγμή του κόσμου και βαδίζω για μια μεγάλη χαραδιή και πίσω δε γυρίζω. Ο Νίκος Ξυλούρης, αν σήμερα 7 Ιουλίου του 1936 γεννήθηκε, 8 Φεβρουαρίου του 1980 έφευγε από αυτή τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια φωνή, ένα έργο που νομίζω κανείς άλλος δεν μπορεί να το πιάσει, λιτότητα κυρίως στην ερμηνεία και με αυτή την ικανότητα όταν τον ακούς είναι και σαν να τον βλέπεις εδώ μπροστά να τραγουδάει. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και σήμερα. Ακολουθεί μαγκαζίνο με πολύ φορτωμένη επικαιρότητα, καθόλου πρωτότυπο. Κάθε μέρα είναι φορτωμένη, αλλά σήμερα ειδικά που έχει όλα αυτά είναι ακόμη πιο φορτωμένη. Σας αποχαιρετούμε. Καλά να είναι όλα. Έλα ρε Αποστόλη, πάει, το χάσαμε το παιδί μας Αποστόλη. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Πάει ο Αντώνης Αποστόλη. Ποιον Αντώνη καλέ, για το Γιάννη λέω. Α, έχουμε και το Γιάννη, άσε με ρε μαλάκα, μην με... Ωραία, ένα-ένα, εντάξει, όπα, έχεις δίκιο, να πει μια σειρά, ας κλάψουμε πρώτα τον Αντώνη. Πάει ο Αντώνης. Αποστόλη, θέλω να βάλεις από Harry Clean, από Made in Greece, το κομμάτι που λέει και μαζί και μόνοι θέλω τον Αντώνη. Και μαζί και μόνοι θέλω τον Αντώνη, και μαζί και μόνοι θέλω τον Αντώνη. Το μαλλί πώς είναι? Και μου έκανε ένα μαλλί. Ναι. Είναι όχι. Α, όχι, σίγουρα ξεχάστηκα. Δεν λέμε, ναι. Αυτή η βούρτσα είναι του λαού. Και λίγο θα έρθει και η βούρτσα των Ευρωπαίων. Πάρε το, κύριε Βασίλη, και ρώτα τον τι ψήφισε. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, παίρναμε οικογένεια. Πέρασε μωρή τώρα η γιορτή. Ξέρω και λοιπόν. Κάναμε δημοψήφισμα, πάμε σε ρήξη. Ακόμα τη γιορτή εσύ. Διάβαζα την αυτοβιογραφία της Ρεζάνη για τη δουλειά και βρίσκω το εξής. Λέει το Μάιο του 68 η Ρεζάνη ήταν στο Παρίσι και δούλευε εκεί αυτό εξόριστη, ξέρεις τώρα. Και ο Ντεγκόλ παρακολουθούσε μια πορεία φοιτητών του Μάη που φώναζαν κάτω οι μαλάκες. Και ο Ντεγκόλ είπε φιλόδοξο σχέδιο. Θέλω να σου πω ότι χτες ήταν η μόνη φορά που σκέφτηκα να φύγω από τη γραμμή και να ψηφίσω όχι. Το έκανες? Όχι. Δεν το έκανα ρε γαμώτο, γιατί αυτό το όχι, όπως όλοι λένε ότι είναι, ξέρεις, το δικό μου όχι, όχι στην Κωνσταντοπούλου, όχι στη Ράχη. Τι λες τώρα, ας πούμε. Συντριβή λόγου έχει γίνει. Χάρηκα όμως που έφυγε ο Μπατσινίλας. Ποιος Μπατσινίλας? Ο Σαμαράς. Α, μπα, όχι Μπατσινίλας, ντροπή. Ελά. Ο Μπαλούρδος συλληπιτήρια και από μένα. Αυτό που έκλεισε τελικά η ακροδεξιά, παρένθεση και όχι αριστερή, αυτό μπορεί να με τρελάνει, ε. Θα κοιτάει τα ταβάνια του Ναβαρίνου όλο το καλοκαίρι στην πύλη ο Σαμαράς. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χάρηκα. Δεν έχει χειρότερο. Εγώ τηλεόραση δεν βλέπω. Διαβάζω εφημερίδες του σκασμού. Είμαι ιστορικός. Και γι' αυτό ψηφίζω κουκουέ, ξέρεις. Ελπίζω να γίνεις ιστορικός του μέλλοντος που θα τα γράψει σωστά όλα αυτά. Ο Σαμαράς είναι μεγάλο κεφάλαιο. Δηλαδή ιστορική του μέλλοντος και το μέλλον των παιδιών μας τώρα. Η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Νίκητας Κακλαμάνης. Αυτή είναι για να τους γράψει ο ιστορικός του γέλλοντος, όχι ο ιστορικός του μέλλοντος. Ξεφτύλα. Τι κάνεις? Πανηγυρίζω, τι να κάνω. Ο πρώτος που θα φύγει θα είναι ο Βαρουφάκης, τα είχατε πει. Εγώ το είχα, το θυμάσαι? Βέβαια το θυμάμαι. Εντάξει, πες μου ημερομηνίες για να δείξω πόσο προφήτης είμαι. Το είχατε πει σε εκπομπή της Πέμπτης μαζί με το Θύμιο. Θα ψάξω να τη βρω, δεν τη θυμάμαι. Δεν το είχα πει εγώ πρώτος στους ακροατές. Πας να μου μειώσεις τη χαρά, πας να μου κλέψεις το Thunder. Αλλά Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών με Φόφη, με Ημαράκη Σταύρο υπό το Πάκι. Με τέτοια κομμωδία δεν μπορούσες να προβλέψεις. Δεν μπορούσατε ούτε εσείς να το προβλέψετε. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτή. Πες και τους άλλους, γιατί λες μόνο αυτούς. Η απέναντι πλευρά του τραπεζιού δεν είναι κομμωδία? Είναι. Ναι. Το καλύτερο του αφήνει ο Αλέξης για το όταν πάει στις Βρυξέλλες. Θα σκάσει με παπιόν. Αποκλειστική πληροφορία. Θα σκάσει. Α, ωραίο. Να μην του κάνει το χατήρι να βάλει γραβάτα. Σωστό. Τώρα που είναι πιο ενισχυμένος ο Αλέξης που θα πάει την αγαπητή μας Ευρώπη να διαπραγματευτεί καλύτερα, η οποία είναι το κοινό μας σπίτι κτλ. Μήπως να άλλαζε το όνομα του κόμματος, μωρέ. Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό το αριστερά δεν κολλάει. Ας το κάνει συνασπισμός ριζοσπαστικής Ευρώπης. ΣΥΡΙΖΕ. Το ΣΥΡΙΖΕ. Κακό είναι το ΣΥΡΙΖΕ. ΣΥΡΙΖΕ! ΣΥΡΙΖΕ! Σωστό δεν είναι. Γιατί δεν είναι. Τώρα θα πάει, θα κάνει το ριζοσπάστι στην Ευρώπη, θα τα φέρει τα πάνω κάτω. Την ακούω χρόνια την εκπομπή σας, τη ραδιοφωνική. Όταν έχει ένα αφιέρωμα σε γεγονότα ιστορικά μεγάλα, Δίστομο, Βελουχιώτη και όλα αυτά, να ξέρεις ότι εγώ το ράδιο το βάζω στο τέρμα. Θα κάνεις, παιδί μου, αυτά. Θα βγεις στην παρανομία, θα σε ακούσει κανένας γείτονο, θα έρθει να σε μαζέψει. Δεν με ενδιαφέρει. Το βάζω τέρμα και ακούγεται σε όλη τη γειτονιά. Έτσι μου αρέσει. Σε ακούω τώρα που λες ότι δεν μειώνει μισθούς και συντάξεις. Και ήθελα να σου πω λοιπόν ότι οι συντάξεις μειώνονται γιατί βάζει άλλο 1% στις κύριες για την ασθένεια και οι επικουρικές παίρνουν 5% παρακαλώ για την ασθένεια. Καλά. Αυτό. Και οι μισθοί μειώνονται διότι αυξάνει τις ασφαλιστικές εισφορές. Εσείς το βλέπετε έτσι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι, λες, ε. Όχι. Σημασία έχει τι παίρνεις το μήνα. Τι σου μένει, κάνε καλύτερο κουμάντο. Θα πληρώνεις το ΦΠΑ, τις ασφαλιστικές εισφορές, δεν είναι ανάγκη να ζεις το ίδιο που ζούσες και παλιά. Μπορείς να τρως φαγητό κάθε 2 μέρες. Πρέπει να τρως κάθε μέρα. Που κακομάθαμε πια και έχουμε φαγητό κάθε μέρα. Σε περίοδο κρίσης, Μιχέσο. Έχεις δίκιο, Αποστόλη μου. Με συγχωρείς. Το παίρνω πίσω. Να το πάρεις. Από όλα αυτά, εγώ ένα έχω να πω. Μετά από 61% όχι, ο Ολυμπιακός τολμάει να ανακοινώνει παίχτη με το όνομα Νενέ. Έλατε, φέρανε τους νενέκους, έλεος, τους νενέκους όλους. Πριν από πόσο καιρό ο φίλος ο Αντώνης μετέφερε τα γραφεία της Νουδούς στη Συγκρού? Πριν 2 χρόνια. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο έμεσα να δηλώσει κάτι. Ναι, μια στήριξη στο Βοβό, γιατί κάπου εκεί ήταν που τον είχαν μαζέψει κιόλας για κάτι χρέη. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Όχι, ρε αγόρι, εννοώ για τη Συγκρού. Α, δεν ξέρω. Δεν πιάνεις το υπονοούμενο. Α, ήταν πολύ βαθύ. Γεννήθηκα κι ήταν πρωί. Μα έζησα τη νύχτα. Αλλά μου είπα η Θεή κι άλλα στον κόσμο βρήκα. Steve!